Nu har vi hållit på i 30 veckor. 30 veckor? Mm. Fucking sick man. Ja. Det är fucking sick. Och det har varit skitkul, det har varit tårar, det har varit skratt, det har varit kul, det har varit tråkigt. Jag måste säga att den här tiden har, det är den tiden jag har vuxit upp på mest typ. Alltså det känns som att det var så länge sedan. Och det var inte ens ett år sedan. Nej, det var 30 veckor sedan. Ja, och det är sjukt. Det känns som att det var 2 år sedan. Det känns som att jag tittar tillbaka på mig och bara klappar mig på huvudet liksom. Så lite du visste om saker och ting. Ah, ja. Det är ju sjukt att vi har en podd. Alltså vi har en podd, va? Ibland, jag sa det till Hanna häromdagen. Så här, shit, jag är ganska trött på poddar typ. Och jag har en egen podd. Man bara, vad håller du på? Är du trött på poddar? Ja, men jag är lite trött på att så här, höra människors röster. Och sen kommer på så här, att varför, det är lite dumt. Varför säger jag det här nu? Alltså, ja, verkligen. Podden är ju liksom halva mitt liv. Men det jag vill komma till är så här, alla ni som lyssnar som typ så här, det kanske är någon som har satt på det här avsnittet det första de gör och inte backtrackat. Helst får man ju backtracka för då får man en liksom bättre bild av oss och av hela våran podd. Men jag tänker så här, Hanna, kan inte du bara berätta så här väldigt kort, vad är den här podden? Vad gör vi? Vad är syftet? Vårt syfte var att ta tag i livet på något sätt. Och hur gör man det bäst? Och hur tar man tag i sin vardag? Jo, genom att så här, sätta lite teman på varje vecka och försöka göra en förändring eller prata om någonting som är viktigt eller oviktigt. Så att liksom vardagen får lite mening? Precis, att vardagen får lite mening. Och det har vi sagt så många gånger. Det var därför jag försökte säga något annorlunda nu. Men jag tycker att vi ska sätta igång med veckan nu. Det tycker jag också. Den här veckan. Mm. För det kommer bli kul. Ja, kan vi inte ha lite kul? Vi hade kul redan förra veckan. Men vi har haft jävligt deppiga poddar också. Men de har varit viktiga. De har varit svinviktiga. Men nu kör vi. Jag tyckte det var roligt att jag tänkte så här. Men deppiga veckan, det har vi inte haft och jag skulle så himla gärna vilja ha det. Och sen bara så här, fast hur kan man för det första ha det efter studentveckan? Det är liksom, det är ju så clashar så dåligt så det går inte. Och hur kan man ha det nu på sommaren? Det känns som att så här, det är suicide att göra det. Vi kanske tar deppveckan när mörkret faller på. Jag vet, men sen är det lite motsägelsefullt för det är klart att man kan vara deppig på sommaren. Men det tar emot att göra det. Så därför så är jag fruktansvärt taggad ändå på veckan vi ska ha nu. För att den känns väldigt ljus och härlig och positiv. Verkligen. Eller hur? Så att jag föreslår att vi korkar upp och så sätter vi igång. Nej, men jag känner att den här veckan kommer bli skitkul för att jag har alla anledningar att fira nu. Och jag pratade med min kära vän Filippa idag, när vi hade en mys idag, att det är nu som vi ska festa och ha kul och fira livet. Alltså det var fullt av småbarnsföräldrar där och vi bara, åh vad mysigt. Och så bara, ja men det kommer och nu måste vi vara unga och göra det här. För jag har haft tenta idag och jag har officiellt sommarlov. Det är helt sjukt. Det är så kul. Och jag känner att det är tid att fira. Mm, det är det verkligen. Så det här är en festlig vecka? Festliga veckan. Och då måste vi ju vi måste liksom prata om fest då. För att jag sa så här till Hanna. Det var ju faktiskt jag som ville ha den här veckan. Alltså vi alla ville ha veckan. Men jag sa så här till Hanna. Alltså Hanna, jag vill ha en festlig vecka. Och Hanna bara, vadå festlig? Vad menar du festlig? Jag bara, jo men tänk livet när det är lördag och du vet att du ska gå ut. Tänk när det är lördag kväll och veckoslut och man vill bara fucka ur. Nej men tänk hur du känner en lördag när du har hela dagen framför dig och du vet att på kvällen då kommer det hända någonting speciellt. Då ska vi ut och vi ska socialisera oss och vi ska festa. Och jag vill ta bort det dåliga stigmat i festa. Och så här, se det för vad det är. Att man faktiskt sätter guldkant på sitt liv. För bara en dag, tydligen, i veckan är man tillåten att göra det. Det handlar inte om att jag vill gå ut och festa varje dag den här veckan. Utan det handlar om att jag vill liksom extrahera den där känslan som man kan ha på en lördag. När man vet att så här, spelreglerna ändras nu. När jag är ute de här timmarna. Allt kan hända. Och jag kan prata med vem som helst. Och man blir ju liksom... Ja, men jag tycker att det faktiskt är så att reglerna ändras. Och jag vill att hela min vecka ska vara så. Alltså jag vill att hela mitt liv ska vara så. Att det ska kännas som en möjlighet. Och det är det jag tycker en lördag kväll är. Sen tycker jag också att vi ska prata om den ångest som fest faktiskt också kan ge en. Och att säga, jag är så trött på att känna att min lördag typ kan bli... Alltså förstår ni, jag är trött på att känna när jag kommer hem en lördag kväll och har varit ute med typ så här ledsen eller lite besviken. Och man måste liksom lära sig att hantera en festkväll. Liksom. Fattar ni? Ja. Alltså jag förstår både känslan av att allt är möjligt. Jag kanske inte ens vaknar upp i Sverige. Nej, men alltså det kan hända vad som helst. Jag vill att livet ska vara så. Ja, och känslan också när man vet att man ska göra någonting. Att ha planer på något sätt är lite av den här känslan. Men så vet jag också känslan av att gå och lägga sig i sin egen säng och känna att hela kvällen var förstörd. För att, jag vet inte, man känner sig besviken. Ja. Händer det bara när man går och lägger sig i sin egen säng? Kan det hända, kan det hända att man känner så om man ligger i någon annan säng också? Så besviken. Att det inte ibland, var så kul som ibland, man hoppades. Ibland kan man känna sig jävligt besviken. Ja, jag förstår det. Nej, men hörni, nu låter jag också jävligt liksom helt sjuk bara. Men va? För att komma tillbaka till det seriösa och så här, ändå det här är en seriös podd. Att det är så här, kan vi försöka prata om det här och hitta kärnan i vad som gör det så härligt? Just, och jag vet inte om vi ska kalla det att festa, men liksom när spelreglerna ändras och när det blir liksom... Allt handlar om att ha kul. Allt handlar om att ha kul och njuta. Men då undrar jag, för när du säger då att festa, vad menar du med det? Är det att gå ut och ta någon form av drog och ha det trevligt och dansa natten lång? Eller kan det vara så att man äter middag ute någonstans? Eller att man... Nej, jag tycker att... Bubbla i halsen. Mm. Jag tycker att festa är så här, okej, okay, mer så här. Vi ska ha en festlig vecka. Mm. Och festliga tillfällen i livet kan ju vara att bara så här bestämma sig mitt i veckan för att du säger till Ludvig, nej men Ludvig, nu går vi ut till Vita Bergsparken typ. Och sen så åker vi inlines. Åh gud, det är något som aldrig kommer att hända. Nej, men jag förstår verkligen känslan. Och hon också, vi måste också prata om spontanitet. Mm-hmm. För det här är ett viktigt element i det här. Vad säger ni? Alltså, är ni med på en festlig vecka? Så får vi se vart vi hamnar. Vi är med. Vi är med. Så här är det va? Att jag och Liki har ju gått ut mycket. Under det senaste året i alla fall. Och många gånger så har Frida inte varit med. Och då undrar jag lite så här. Det här är inte någon anklagelse. Eller så. Men jag vill förstå varför du inte lockas lika mycket som vi två att gå ut. Och om det bara handlar om att vi inte har en pojkvän. Eller om det finns andra faktorer i din personlighet eller vad du är i livet. Kan du lista liksom varför går inte du ut varje gång vi går ut? Oj, ja, men alltså, jag vet inte om det är så enkelt som att Frida, du har en pojkvän. För att så här, det finns ju massa underkonsekvenser av att jag har en pojkvän som säkert bidrar. Och då menar jag så här, när man har, eller att jag har en pojkvän gör att jag är ganska bekväm av mig. Förstår ni? Och att jag har en skön lägenhet liksom. Det gör att jag tycker att det är ganska mysigt att ha på mig min pyjamas och bara ta det lugnt. Jag tror överlag att jag inte är en människa som klarar tillräckligt eller för mycket fest. Alltså när jag hör de här människorna som åker på såna här rådåsresor, alltså ni vet, vi har inte gjort det. Men då får jag ju liksom svårt att andas, för jag tänker så här, hur fysiskt jobbigt det skulle vara för mig att så här, inte sova någonting, inte äta någonting, dricka dygnet runt. Alltså, jag skulle max kunna göra det 2 dagar på raken, sen pallar inte jag mer. Och framförallt så tycker inte jag att det är kul. Alltså jag finner liksom inget, och nu säger inte jag att ni är så, men jag tror att redan från början så är inte jag en superpartymänniska. Men jag tror att när jag väl går inför det så kan jag bli hur jävla party som helst. Då finns det liksom ingen gräns. Det tycker verkligen alla, tycker så här, Frida, hon har pojkvän, hon är så lugn, hon är liksom, hon är så ordentlig, bla, bla, bla. Jag vet, men det är ni och Mimmi, alltså Mimmi hatar när folk säger det eller älskar det, för hon bara haha, ingen vet, alltså alla tror Frida att du är så tråkmåns, eller så här, ja men när vi var små att bara mamma och pappa, ni ska bara veta, Frida är värst, så här, för hon fick så mycket skit. Så att så här, jag kan, och återigen nu så drar jag iväg lite. Men jag tror att så här, jag är bekväm, jag har en pojkvän, och sen så också att jag klarar inte, sen är jag snål också. Det är en sak. Alltså jag tycker inte om att lägga för mycket pengar på det. Och sen så klarar jag nog inte av att dricka alltid. Alltså jag kan bara dricka alkohol vissa dagar. Och då är det så här, jag har märkt, ibland kan jag gå ut ändå och ha kul, och ibland så går det inte. Alltså ibland kan man ändå, men man blir ju väldigt annorlunda från de andra när man inte dricker. Så att då kan det vara svårt att mötas. Och då, det har till och med varit så att jag har stått på dansgolvet. Ni två har typ inte ens alltså sett mig. Jag har typ börjat gråta och gått hem. Liksom. För att så här, då blir det bara sån jävla clash. Men ja, Hanna. Jag tror att det är nog de största orsakerna till varför. Ja. Statistiken säger att du lägger tid och pengar och energi på annat mer än festligheter. Mm. Verkligen. Eller festligheter. Alltså för mig är ju fest, alltså det är det. Jag tycker så här, Ludvig, nu går vi och köper lite popcorn och så laddar vi ner en film. Det är ju festligt för mig, även om det inte är party 5 på natten. Liksom. Nej. Men jag tänker, okej, ska jag berätta min bild av vad som är festligt? Mm. Det är att vara ute. Alltså allt så här, vara ute sent, komma hem mitt i natten. Det är lite festligt, men det behöver inte vara festligt. Men jag tänker så här, okej, jag har en vision av den mest superfestliga dagen. Alltså jag ska göra det här, ni kommer vara med. Det här kommer hända i sommar, kanske om 2 veckor. Mm. Vi kommer ha jobbat, det kanske är en fredag. Vi går från jobbet vid 4. Ja, Frida, du får väl ha dubbat då eller något. Mm. Men jag ska jobba i sommar. Ja, bra. Vid 4. Vi ses i Moodgallerian, för där har de öppnat en ny så här blowbar där man får så här fixat hår. Ja, wow. Så vi går dit och så direkt från jobbet och får vårt hår fixat. Sen går vi liksom och tar kanske ett glas vin, Frida kanske dricker cola, eller Frida kanske tar en drink här. Hon känner för en drink som är god. Vi dricker lite Bjuder vin. Bjuder du på den då eller? Nej, det får du ta för dina egna pengar. Och så går vi vidare och det blir liksom en middag någon annanstans, vi bokar bord och sen kanske man åker hem. Alltså det behöver inte bli en all-nighter, men det är en superfestlig tillfälle. Mm. Alltså man har gjort allt för att så här, vara på topp. Och känna sig on top. Mm. Jag vill bara säga så här, Frida. Att jag tycker att du är superparty. Tack. Alltså jätteparty. Tack. Herregud, ni skulle ha varit med i helgen. Hon var jätteparty. Men jag känner också igen mig i den ångest som det här faktiskt kan framkalla. Och ena sidan är det som Hanna säger, alltså så här, och så händer det och så är vi bara superfestliga och så bara går vi och fixar håret. Ni vet. Mm. Och sen så känner jag så igen mig i känslan av att det är svårt att vara spontan. Att man inte har kontroll. Man måste anstränga sig. Det är svårt att vara bekväm. Liksom. För man får inte vara bekväm. Man ska anstränga sig för att saker ska hända. Och det är lite en så här i mindre skala för hela livet. Man måste anstränga sig för att saker ska hända. Liksom. Och inför den här podden så har jag tänkt på saker som faktiskt jag inte tycker om med att gå ut. Alltså saker som ger mig ångest. Och saker som inte är kul med att gå ut. Mm. Säg dem. Ja, ska jag säga dem? Ja. Jag har skrivit ner dem. Ja. Okej, hörni. Varför utekvällar kan ge mig ångest? Mm. Okej. Nummer 1. Bli inte ledsna nu. Men precis som vi har sagt förut i andra poddar. Vi har sagt det. Vi 3 är ett bra gäng. Men ibland när vi 3 går ut så blir det fel. Ja. Ja. Vi 3 är ibland inte bästa kombon i såna här tillfällen när man ska festa till det lite. Nej. Nej. Kanske för att vi är för bekväma i varandra. Jag skulle precis säga det. Jag skulle också precis säga man det. Det finns ingen anledning att anstränga sig. Nej. Nej. Man gör ingen uppoffring alls Nej. För varandra. Alltså, ibland gör man det. Ibland så gör man inte det. Alltså det har funnits kvällar då vi liksom har börjat bråka. Det är liksom, vi hamnar liksom i en annan arena i vår vänskap. Och liksom, det blir inte så bra bara. Nej. Och sen har ju vi sagt att så här, vi är så jävla mycket. Hur känner ni? Vad känner ni för? Jag känner för att gå upp. Vad ska vi göra? Medan andra bara, nej men nu kör vi bara. Nu kom, vi tar en shot. Alltså, man har för mycket respekt för varandra på något sätt. Och också, om någon blir lite otaggad och känner så här, nej nu är jag lite låg. Då gör man ingen ansträngning för att dölja det eller för att försöka. Hade man varit med två bekanta som man inte riktigt känner, då anstränger man sig ju. Men vi orkar inte det med varandra. Men också att man inte heller gör någon ansträngning att verkligen, verkligen försöka dra upp personen då som är nere. Alltså man skulle kunna ta i med krafttag och hälla i personen. Fast det tycker jag typ att vi gör. Men jag vet att det är, alltså, när jag själv är på det humöret så är det omöjligt. Det som man snarare borde göra är så här, Frida, du är inte på humör. Om du inte är på humör, vet du, åk hem då. Men du påverkar oss andra nu och jag vill ha kul. Och sen får man, när man har sagt det så får man skita i mig. Ja. Man har kul, man springer upp på vippen, man gör saker. Man springer upp på vippen. Men ni fattar. Och så får Frida klara sig bäst själv. Och om hon inte kan det, då får hon åka hem. Jag pratar om mig själv. Men får jag säga en sak? För jag blir ofta... Ja, men... det blir väldigt förvirrande för de som inte känner igen våra röster. De bara, var inte det där Frida? Varför pratar hon så? Men vad jag känner direkt när vi säger det, för att det här kan ju ofta då vara jag när vi tre är ute och jag känner att jag har inte feeling längre. Han killen jag sms har inte svarat på mitt sms. Jag blir ledsen. Jag vill åka hem bort från det här jävla utelivet. Jag vill inte se någon. Ni verkar ha kul. Jag blir ledsen. Jag åker hem typ. Mm. Då skulle jag helst... Alltså om jag fick välja nu så här objektivt. Jag skulle vilja att ni sa så här. Hanna, kolla mig i ögonen nu. Alltså kolla oss i ögonen. Här är dina bästa kompisar. Ikväll är det vi tre som ska ha kul. Du går och köper en shot eller går in på toa eller kallt vatten i ditt ansikte. Eller går ett varv själv och kommer tillbaka om 10 minuter. Och blir inte det bättre då sätter du en taxi och åker hem. Man tar kommando, att någon liksom bestämmer över mig. För att jag blir ju som ett barn. Mm. Men ibland så gör vi det. Och, så här, och det hjälper i typ 10 minuter. Men av erfarenhet så tycker jag oftast, oavsett vem det handlar om, att så här, personen i fråga bara, ja, yes, nu kör vi! Och sen 10 minuter senare så är man fortfarande liksom... Men då, det som är bra är att ja, då har man i alla fall försökt. Ja, det leder mig in till punkt 2. Kör. Det var jättefint. För att, varför utekvällar kan ge mig ångest? Don't do it, motherfucker. För att, varför utekvällar kan ge mig ångest? 2. När det finns en kille med i ekvationen. Jag är så med det där. När det finns en kille med i ekvationen. Jag är faktiskt också med. Ja, alltså det är alltid... För är det trouble in paradise, då är det inte kul att gå ut. Nej. Nej, men det är inte kul att gå ut med Ludvig om det finns out liksom. Nej, verkligen inte. Det är inte kul att vara ute när Ludvig är hemma och sur på dig heller. Verkligen inte. Nej, alltså det finns... Det går inte att gå ut. Det är inte kul att vara hemma när Ludvig är ute heller. Och det är inte kul för oss, Hanna, att vara ute när man smsat med någon timmarna innan och bara säger, ska du ut? Ja, jag ska ut. Vi ses ute. Och sen, eller när man träffar någon ute som man inte vill träffa, eller så träffar man någon som inte ville träffa än. Alltså, när bara det finns en kille med i ekvationen, då pissar han på min utekväll. Ja. Så varför, Hanna, tillåter man sig själv att en utekväll faktiskt väldigt ofta centrerar kring en potentiell liten köttbit? Älskling, det är så kul att du säger det här nu, Aliki. För att jag har bestämt mig för att nästa gång jag går ut, vilket kanske är ikväll, I do not know. Alltså varenda kväll när jag bestämmer mig för att gå ut, då har det ingenting med killar att göra. Då har det med att du ska ha kul att göra. Då har det med mina vänner och de jag är med och kvällen och mig själv att göra. Det är helt revolutionerande. Det har ingenting med att jag ska åka hem till någon när kvällen är slut. Det är inte en lyckad kväll. Alltså det är inte definitionen av en lyckad kväll. En lyckad kväll är att vi hade kul tillsammans och att jag hade kul. Men jag tror att det är därför som så här, jag kan säga att majoriteten av de gånger jag går ut, alltså om det nu inte slutar med att jag gråter eller vi bråkar eller att någonting sånt händer, så är jag ju alltid så jävla nöjd med det lilla. Alltså jag är så här, klockan är 2, jag börjar bli lite trött nu, men jag har haft så jävla kul så åker jag hem. För att så här, för mig så finns det inget annat i det än att jag ska, bara jag får en halvtimme av skratt och lite, och att man känner lite feeling och dansar lite, så är det det enda som krävs för att så här, det var en bra kväll ikväll. Och det är faktiskt så bra, för att det jag har är så här, jag kommer ihåg en gång då det hände det där och det var helt galet. Och så liksom vill jag liksom att en utekväll ska vara på den nivån. Mm. Det är jättesvårt att känna sig nöjd med att så här, jo men vi dansade lite och så hade vi lite mysigt och skrattade lite. Men det hände inget extravagant. Jag vill att det ska vara festligt. Jag vill att det ska ha hänt sjuka grejer. Och det är ju lite orimligt. Mm. Men ofta, alltså bara tillbaks till det jag sa. Är en kille med ekvationen så blir det oftast dåligt. Och jag kan titta tillbaka på gånger då jag har vetat typ som vi pratade om förra veckan, det här med vår studentskiva, och jag visste att jag skulle hem till killen jag var kär i och bla bla bla bla. Det var ju typ den roligaste utekvällen någonsin, för att allt var redan klappat och klart och jag hade allting liksom serverat. Annars måste man jobba så hårt. Så du kunde bara slappna av. Så jag kunde bara slappna av och ha kul, och jag har aldrig haft så kul typ. Och den där känslan vill jag ha varje gång jag går ut, för jag åker hem till mig själv. Mm. Och jag är lycklig och jag klarar mig själv och jag behöver ingen annan. Alltså man får inte tänka så här att där hade jag en kille så då var allt totalt jättebra. Nej, det var det ju verkligen inte. Men du bara släppte det. Det är totalt jättebra nu också. Om jag åker hem och lever, alltså det är bra med mig. Jag mår ju bra. Jag är okej. Mm. Glöm aldrig det, hörni. Ni är alltid okej. Så länge ni inte är okej, men då får ni ändra på det. Mm. Men ni behöver inte någon jävla dude för att vara okej. Punkt nummer 3, vill ni höra den eller? Ja. Varför utekvällar kan ge mig ångest? Lite kontroversiellt, men man dricker för mycket. Vad är kontroversiellt? Nej, men kontroversiellt. Alltså, varför det kan ge mig ångest? Mm. Om man dricker för mycket. Så vi behöver inte prata så här jättemycket om det. Men så här, ja, jag har haft svinigt hemska ångestfyllda kvällar PGA alkohol. Alltså är det då att du har skämt ut dig? Nej, eller nej, är det gud, att jag skämmer aldrig ut mig. Nej, jag skämmer ut mig väldigt mycket. Men jag har inte... Nej, men för ibland så kan man ju bara... Alltså, man kan ju vara berusad och så bara händer absolut ingenting. Ingen märkte, det blev inga konsekvenser. Bara att man kanske mår dåligt dagen efter. Men du tänker nu på när man bara vaknar upp och bara nej. Och det bara kommer tillbaka med en rullande storm under hela dagen. Man bara får ont i magen. Jag tror att vissa tycker så och tänker så. Och tänker att alkohol är relaterat till det på det sättet. Men jag får inte ångest på grund av det. Utan jag tycker bara att så här, det handlar om vad som händer fysiskt. Och det är inte värt det. Och det... Ja, men så här, jag kan tänka på allt ifrån ekonomiskt till så här, ja, men till vad jag gör mot min kropp. Och så här, var det nödvändigt? Nej, det blev inte roligare. Det blev ju bara tråkigare. Jag blev trött. Jag ramlade. Alltså, men förstår ni? Jag blev trött. Jag spydde och var tvungen att åka hem. Hur kul är det? Alltså, hur kul är det? Det är det inte. Nej, det är bara värt det om det var en toppenkväll. Då tycker jag att det är värt det. Ja, men alltså, förstår men, vad jag menar? Men oftast så är det så här, det var ju inte en toppenkväll bara för att du hade tagit det där extra glas vinet. Det var inte därför din kväll var bra. Det var inte därför den nej, var nej, toppen. Nej. Men man har inte sån, jag har inte ångest i kroppen om jag tyckte att det var en rolig kväll ändå och jag känner mig nöjd. Nej. Men så här, det är typ så här, en uppmaning att så här, det är inte, jag tycker ändå så här, det är inte alkoholen som gjorde att det blev en awesome night i slutändan. Alltså visst att du fick en liten bass, men nej, men som min mamma brukar säga, det händer ingenting bra efter 2-3 glas vin. Alltså det gör inte det. Det finns ju det kan hända. Det händer inget bra efter 2 a.m. eller vad. Nej, men alltså så här, det är ju verkligen så, om vi nu ska prata om alkohol lite, för det gör vi inte så ofta här, att det finns, kroppen reagerar så att det finns en viss dos av endorfiner att få ut av det liksom. Mm. Och den går upp om en typ när man har fått så här, 2-3 glas vin. Sen pikar den. Ja, så pikar den. Sen blir det inte bättre. Sen går det bara nerför. Sen tappar du balansen. Mm. Du pratar högt. Du håller på. Du börjar liksom sluddra. Alltså, och det är det man inte dåligt fattar. Man tror att när man har pikat så kommer man ännu högre. Ännu högre. Det är det jag tror. Och då behöver jag bara så här, nu är det bra. Eller jag skulle bara vilja hamna där att jag är så här, gud vad skönt, nu har jag druckit så mycket som jag tycker är bra och nu känner jag så här, vad bra, nu ska jag bara njuta eller ha det härligt. Men då men, vill jag ha mer. Fast är det verkligen för att du vill bli roligare? Alltså jag tänker, för mig så är det så här, det är så dyrt med alkohol i, alltså jag tycker det, så att jag köper inte alkohol och av den anledningen så dricker inte jag mycket. För att, men jag vet att jag vill ha en drink i handen, inte för att jag känner så här, jag vill att det ska bli lite roligare nu, utan för att det är socialt och kul och en skön grej. Man känner sig typ lite naken utan någonting i handen. Så kan jag känna lite. Ja, men det är något socialt såklart. Ja, eller känner du så här, fy fan, och ett glas vin till, då kommer jag bli ha ännu roligare. Ja, det är så. Ja. Det är väl därför jag vill ha det. För bara, åh jävlar, nu händer något kul och så bara, wow, måste vi fira det. Liksom. Ja, men hörni, men det alltså, ursäkta mig. Ja. Ursäkta min franska. Men ja, ibland så är det ju inte, alltså det här är inte kroppsligt utan det här är psykiskt. Att man så här firar någonting och tar ett till glas, tar en till drink, tar ett till glas vin. Och rent psykiskt så blir man mer taggad liksom på sin kväll. Fast det är egentligen inte alkoholen. Det är inte alkoholen att man dricker utan det är själva grejen att man väljer att göra det. För då tar man ett steg framåt i kvällen. Mm. Kanske. Vi tar en nivå upp liksom. Mm. Alltså hörni, vet ni vad jag tror att vi måste göra någon gång? Det är att alla tre går ut nyktra. Det har vi aldrig gjort. Nej. Vi gör det. Och ni, nu kändes det som att ni bara, oh fuck, nej. Why? Nej, men det var för att jag kom på att shit var sjukt. Jag har aldrig gått ut och inte druckit. Har du aldrig gjort det? Jag har gjort det så många gånger. Jag svär på mitt liv att jag aldrig har gjort det. Det är sjukt. Jag har gjort det någon gång. Men det beror på att jag dagen innan typ har kräkt. Så jag inte kunnat. Nej, fy fan vad hemskt. Hörrni, vi kan så här. Jag tycker bara för experimentets skull. Liksom, för att se vad som händer. Ja, gud. Och sen, och jag tror verkligen att då krävs det ju så här. Alltså, och vi måste välja en bra dag. Så att det inte är så här. Alla är lite trötta, lite sega. För det kommer aldrig gå. Hade du något mer på listan? Så här hörrni. Det är jävligt svårt att vara spontan. Och jag tycker att om spontanitet var någonting som kom lätt för mig och allting inte kändes som ett projekt. För att gå ut känns som ett projekt för mig. En hel dag går åt att tagga upp och det kan det för sig vara positivt. Men tänk en lördag. Ja, men då liksom klockan 2 redan så börjar jag typ sminka mig. Och så här, jag tar en nap. Alltså hela dagen går i förberedelsens tecken för den här kvällen. Vilket inte är bra, det är inte spontant. Och det jag menar med så här, det är svårt att vara spontant är lika med det är svårt att vara festlig, tycker jag. Det är svårt att göra festliga saker om man inte kan tillåta sig själv att det blir lite huxflux och man har inte sminkväskan med sig, men det är okej. Eller? För vi är väldigt så här, jag måste känna mig fin. Jag vill inte gå ut om det bara blir så här bara snabbt och hafsligt, utan det ska vara planerat och så här. Det förstör ju lite. Men jag måste säga då att så här, spontanitet för mig i den här bemärkelsen handlar inte bara om att så här, någon ringer dig och bara lika vi sitter här, kom. Utan också att man är lite så här, ja, vi ser vad som händer. Att man är lite så här, att förväntningarna är inte så höga, kraven är inte så höga, utan så här, om man åker hem efter en kvart så är det okej. Det tycker jag också är en form av spontanitet, för att man är liksom lite så här, ni vet, rycka på axlarna attityd. Mm. Alltså, Hanna, alltså för jag tänker att det är omöjligt att alltid vara så här, vi ska vara så jävla spontana att jag bara så här, oj, men vänta, vi ska gå ut och bara ringa er. Alltså det funkar ju inte att det händer varje gång. Så jag tänker, de gånger man faktiskt planerar så här, ja men lördag ska vi inte gå ut då? Jo, och då är det inte så här att man bara, okej, klockan 5 så ses vi då. Utan att det är så här, ja fan, jag kanske ska sätta på mig någonting och så får man se vad som händer. För att ofta så tycker jag att det är de gånger som är roligast. Ja, men det är det jag menar. Det krävs ju en gnutta, bara att man är lite så här chillad. Mm. Och så är inte jag. Hanna, du är inte heller så. Nej, men jag sa ju att alltså jag förstår det här med spontanitet, jag förstår det här med förväntningar, för det är det som vi pratade om förra veckan och det här handlar om det. Att så här, börjar man sminka sig klockan 2 och har dagen, alltså handlar hela dagen om kvällen, då blir man rätt besviken om den tar slut vid 9:30 för att ingen ville gå ut, alltså säger vi. Men har man bara slängt på sig något 6:30 och det är inte stan och sen så bara nej, ingen vill, då åker man snabbt hem. Men jag tycker att det finns en otrolig charm och så här power i att i det här göra sig i ordning, tagga upp sig, vad kommer hända, vad kommer ske, allt kan hända, bla bla bla bla bla. Så att hitta någon slags mellangrej där. Fast jag håller med dig, Hanna, att jag älskar att så här, och det kanske är för att som sagt jag inte går ut lika mycket, att så här, okej, hur ska jag göra, vad ska jag för nagellack, okej, hur ska jag tvätta mitt hår, hur ska jag ha, alltså den grejen. Men det som blir viktigt då är ju att så här, den grejen plockar vi bort från själva utgången. Den har ingenting med utgången att göra, utan det är en mysig festlig syssla i sig. Och så här, om det var mysigt men sen att själva utgången blev dålig, ja då var ju i alla fall det mysigt. Ja, i vintras gjorde jag det några gånger att jag hade så här gjort det med ordning skitlänge. Jag var på väg till tåget och det var helt mörkt och det var stjärnhimmel. Och då kollade jag upp så här till himlen och bara, kvällen har toppat redan. Alltså det är så vackert här och jag känner mig fin och jag har power och jag lyssnar på bra musik och det blir inte bättre än så här. Och allting som är bättre nu en stjärnhimlen på väg till Stuvsta station blir bara en bra kväll. Och då blev ju varje kväll i alla fall någonting. Mm. Det är ett tips. Och nu är det ännu mer härligt, hörni, för det är ljust tills ni kommer hem. Det är ljust hela tiden. Hörni, det här är tidens tid. Det är fram till midsommar. Sen blir det mörkare igen. Ja, men säg inte så. Därför måste vi hålla upp nu och verkligen vara ute när det är ljust. Verkligen. Jag tror att svenskar är programmerade så. Vi sover mycket på vintern, men sen ska vi vara vakna hela juni. Det är därför vi har en festlig vecka. Alltså, den har ju kommit till oss. Ja! PGA-vädret och Peppen, årstiden. Peppen! Den är här. Peppe är här! Han är här! Peppe is here. Nej, men jag bara känner att vi bara ska inte... Nej, jag känner att vi snörde in oss väldigt mycket på alkohol och sena nätter och droger. Nej men Hanna, alltid. Ni vet, ja, men den, hela den grejen. Och precis som vi sa i början så är ju inte det det enda festliga. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Alltså, det var ju för att demonstrera. Där, alltså, det där är ju liksom som den här känslan samlad så in i bängen. Men det betyder inte att jag den här veckan 7 dagar ska gå ut på en klubb och dricka mig ett glas vin och dansa. Det är inte det det betyder. Utan jag vill att det skulle demonstrera festlighet och varför det faktiskt får mig att må bra. Jo. Men du är så här, vad ska jag göra den här veckan för att det ska bli min festliga vecka? Och då jag känner så här, jag tar lite av de element som fest faktiskt innebär. Och liksom applicera det i mitt vardagliga liv. Mm. Men Hanna, typ, vad kan annars vara festligt för dig? Jag satt här och tänkte på det. Och jag konstaterade att festligt är typ en middag ute. Jag har alltid veckan, en middag ute. Gå ut och äta. Idag så var jag på Strandvägen 1 och åt lunch och det var superlyxigt. Jag satt bredvid Lasse Berghagen. Wow! Teddybjörnen? Nej! Jo! Satt han så och sjöng? De hade såhär vinlunch och han bara "Once and done, inget." Ja, han sjöng lite. Men vad jag kom fram till när jag tänkte så här, åh, det här är festligt att gå och fixa, gå på massage, alltså såhär lyxiga grejer, och sen bara, allt kräver pengar. Nej. Och det är inte så. Därför måste vi komma på lite grejer. För att jag har inte alltid pengar. Men jag vill ha festlig liv ändå. Alltså vet ni vad jag tänkte på häromdagen? Och det går bara att utnyttja nu. Så snälla gör det. För att så här. Alltså när jag hade. Hela dagen hade gått. Och det hade varit massa stress hit och dit. Så tänkte jag så här. Alltså det mysigaste jag skulle kunna tänka mig just nu, Ludvig. Är att du och jag går ut. Sätter på oss typ springtights. Eller en tjock varm. Ni vet, stickad tröja, går hand i hand bara långsam promenad här ute på gatan. För ni vet den här när det är lite kyligt, men det är ändå liksom, man känner att det är ändå i sommar och att det är liksom mörkt och man känner att det är kväll men det är ändå ljust. Och den känslan, ja, typ men, ni vet ju precis vad jag menar, eller? Ni vet den här, och bara gå runt i det och, så här, och sen komma in och vara så här. så jävla mysigt. Gå runt bland det gröna. Det är framförallt det. Jag bara känner så här, jag vill vara ute för snart så dör löven. Men Frida, om man skulle säga det som är festligt för dig, låter det faktiskt som. För du har ju ditt vardagliga liv med din pojkvän och ni gör kanske samma sak varje kväll och liksom ni lagar er mat och tittar ni på en serie. Liksom. Det verkar som att det lilla extra är festligt för så dig. Så är det absolut. Och jag tror att det vi menar här med en festlig vecka är att man så här går utanför boxen. Men det gör ju jag med en promenad. Det är det jag menar. Att det lilla bara i sig. Det är inte så att jag menar, Hanna, Frida, du måste gå utanför boxen. Skit i promenaden. Mm. Utan jag bara menar så här, det får betyda olika saker för oss. Mm. Nej, men alltså, vad jag ska komma till är att så här, trots att jag tycker att det här typ är det mysigaste jag kan tänka mig, så har jag varit så jävla lat att det har ju inte hänt. Det är inte så att jag och Ludvig har tagit på skorna och faktiskt gått ut. Utan vi ligger som två soffpotatisar kvar och bara, oj, nej, men ja, vi borstar tänderna och sover istället. Alltså, så att jag tror att så här, den här veckan, oavsett om saker och ting känns mysiga och bla, bla bla bla bla, så kan det för mig ofta ändå krävas en kraftansträngning som gör att jag i slutändan ändå inte gör det. Det spelar ingen roll hur litet det är att bara gå utanför dörren. Så att jag ska verkligen den här veckan i alla fall som liksom faller mig in bara ta tag i mig själv och göra det. För precis som du säger, eller som vi pratade om, var det förra veckan eller något, att så här, ingenting kan hända dig om du inte kliver ut. Om du inte utsätter dig för saker. Nej, men verkligen hörni. Det är tidens tid nu att göra det. Och kan vi inte bara komma överens om, gör vi det nu, även om det är jobbigt eller känns så här, åh, varför ska jag gå ut med de där kompisarna? De är inte alltid jätteroliga, men det kan bli kul. Eller varför ska jag hålla på och klä på mig när jag bara kan ligga här i sängen? Eller vad, sånt. Om vi gör det nu, så kan vi skita i det sen då. Någon annan vecka. Alltså det är lite en ja-vecka också. Ja, men gör det nu den här veckan, för det kommer hända något kul. Jag lovar det. Du sa i förra veckan att vi skulle ha, alltså att vi skulle, du utmanade oss. Att vi skulle, det är lite så här, att vi skulle säga ja. Varje gång att du presenteras med en möjlighet. Att vara så här, men gör det bara. Och så verkligen, ja men gör det inte nästa vecka, men den här veckan måste du. Eller hur? Mm. Och då får man ju vara lite, alltså som till exempel nu. Nu verkar det ju som att vi är lite sugna på att kanske göra något roligt ikväll. Och min direkta tanke var så här, nej, jag ska gå upp tidigt imorgon. Nej, jag har ingen smink med mig. Nej, jag har fett hår. Nej, nej, nej, nej. Och då blev det så här, varför är det så svårt att bara vara spontan och kunna säga ja? Alltså så här, jag måste säga ja nu. Om vi gör något. Du måste, alltså Liki, det är bara duscha. Du får låna mitt smink. Och vet du, imorgon kan du väl faktiskt vara lite trött då. I värsta fall. What the fuck? Alltså, på riktigt. Jag tänker så här, och där är jag kan nästan bli typ arg på människor som är så jävla så här, jag ska upp tidigt och bla bla bla bla bla. Frida, du alltså, var en sån hela livet. Nej, jag vet. Men jag kom ju fan fortfarande full till mitt nationella prov i svenska. Alltså, kommer ni ihåg? För att det var min kompis skiva dagen innan och jag tänkte så här, YOLO liksom. Och det var verkligen YOLO och sen fick man ta konsekvenserna sen. Men oftast så löser allting sig. Man är så jävla orolig så här, jag kommer vara trött och jag kommer inte. Och ofta så har man en jävla superkraft så man klarar sådana saker. Gud ja, och Aliki, tänk din värsta kväll i livet när du inte hade någon veckaklocka och var tvungen att vara vaken hela natten här i Fridas lägenhet för att du inte hade någon mobil. Och du gick till jobbet och du skulle jobba. Du dog inte. Du kanske var trött. Men du levde fortfarande. Och därför menar jag bara att du skulle mycket väl kunna komma till ditt jobb och vara lite trött. Och du kan också säga, förlåt mig, jag är lite trött idag. Jag var ute lite sent. Seriöst, alltså de var, gud vad kul. Hörrni, det är det här jag menar. Man sätter liksom gränser som inte behöver vara där. Nej. Bara för att det är mer bekvämt. Och jag är trött på att vara bekväm. Därav vill jag ha en festlig vecka. Ja, men Aliki. För i den här festliga veckan, då vill jag veta typ måndag. Vad kommer du att göra då? Nej men gud vad svårt. Jag måste ha mitt schema. Nej men skärp dig. Det är det där. Vadå? Vadå? Det spelar verkligen ingen roll vad du har för schema på måndag. Nej. Vad kommer du att göra på måndag som är lite festligt? Men på måndag fyller jag år! Grattis Aliki, när den här podden kommer ut fyller du år. Alla grattar Aliki på Snapchat. Alltså förlåt, perfekta jävla podden. Festliga veckan när Aliki fyller 21 år. Fattar ni, ursäkta mig att jag är en jurist. Men om jag och Frida just nu begår ett brott, då kommer vi få sitta, vi kan sitta livstidsfängelse. Men Aliki kan bara sitta 14 år. För hon är 20 och vi är 21. Aliki, ta vara på de här fyra sista dagarna nu. Ja, oh, gud, jag ska göra det. Gör ett brott. Jag ska leva rövare. Begå ett brott. Begå ett brott. Är det? Är det? Ja. Va? Begå ett brott. Du vet inte vilket brott. Nej, men jag får inte säga så. Är det ett brott? Får du inte säga så, men jag får säga så. Det kan vara lite så uppvigling, typ. Gör något mot staten eller något. Nej, nej, nej. Det ska du absolut inte göra. Revolution. Revolution. Störta patriarkatet. Störta Löfven. Ja, ja. Nej. Nu vill jag i alla fall veta. Okej. Det är alltså din födelsedag, Aliki, så det är ju festligt bara i sig. Ja. Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra då? Hörrni, alltså jag är glad att vi tar upp det här. För att på tal om fest, herregud, det är liksom min festliga vecka börjar med att jag fyller år. Kan det bli bättre? Men egentligen inte. Nej. Och ändå så ska man börja få så här ångest över sin födelsedag. Och bara så här, jag orkar inte. Det ger mig bara, jag vill inte ens tänka, jag orkar inte planera. Vad ska vi göra? Det blir bara jobbigt. Aliki, skärp dig. Dåligt. Vet du, skärp dig. Jag vet att så här, vi sitter två sidor av myntet här, jag och Hanna. Jag hade inga förväntningar, ingenting. Och jag tyckte så här, jag är jättenöjd med min födelsedag. Alltså, det var en bra dag, det var en härlig dag på alla sätt. Så att så här, gör inte krångligare än vad det är. Vi kommer hänga, vi kommer vara med varandra. Din familj kommer, alltså din familj lagar alltid så god mat på din födelsedag. Det är det jag längtar till allra mest, att få äta. Jag kommer inte äta någon lunch, bara så jag kan, nu hoppas jag att jag får komma på middag. Jag har inte ens blivit inbjuden här. Men förstår du bara det? Kan inte du bara, fy fan vad härligt att få äta massa god mat. Du ska daimtårta, vi kommer vara där, blåsa lite ljus. På jobbet kommer du få massa uppmärksamhet. Alla kommer bara, grattis Aliki. Det kommer säkert vara fint väder. Kan inte du ha på dig något fint liksom? Kan inte du sminka dig på något nytt sätt? Wow. Ja, göra ditt hår, locka ditt hår eller något. Wow, säger jag bara. Ja. Hanna, vad har du att säga? Nej, men jag är ju fast besluten om att jag ska sluta fira min födelsedag, så jag har inte så mycket att säga. Men det där, vet du faktiskt, det där tycker jag är töntigt. Varför ska du sluta fira din födelsedag? Du kan väl fira den ändå? Nej, men jag kunde det enda du ska sluta med är att förvänta dig att det ska bli den bästa dagen i livet. Jag kunde uppenbarligen inte hantera det. Så då kanske det är bättre att jag inte har. Jag lovar dig att det kommer inte att bli bättre. Det kommer inte det. Nej, men hörni, jag är rädd för min födelsedag. Och det är ju tråkigt. Nu befriar jag dig från den rädslan. Och nu, jag håller den här i min hand. Jag gör som om jag frälser dig nu här. Ja. Jag håller min hand framför din panna. Nu suger jag ur rädslan. Det finns ingenting att vara rädd för. Precis som Hanna säger. Det är liksom, alltså egentligen Aliki, så är det inget speciellt med dagen. Och det kan lova dig att du kommer vakna upp och bara, det känns som vilken jävla måndag som helst. Men det är det inte. För att du har all chans i världen att glittra till den lite med mysiga saker. Och det enda som kan krävas är, alltså så här, bara att du kanske äter en bulle till frukost. Bara det är ju lite festligt, eller hur? Bara det gör ju att det blir en lite speciell dag. Ja, men dagen i sig kommer inte att kännas magisk och speciell. Utan det du måste fokusera på är de mysiga, speciella sakerna som du faktiskt gör. Nej, men vet ni, jag kom på en sak nu. Vadå? Festliga veckan. Ja, jag ska ha en födelsedagsvecka. Jag ska inte ha en födelsedag. Jag ska ha en födelsedagsvecka. Då behöver inte dagen vara så jävla jobbig. Och gud, vad härligt. Fan, vad avis jag blev. Jag blev fick också inte det. Alla får jag det? Också det? Vi ska ju ha en festlig vecka. Men kan vi fira dig då varje dag? Vi firar alltså vi firar livet den här veckan. Varje vi kan dag. Väl börja med min födelsedag. Och så ser vi till att varje dag blir lite extra härlig. Och jag kommer att anstränga mig det yttersta för att det faktiskt ska hända. Och så får min födelsedag vara ett startskott. Oavsett hur det blir så kommer det vara en festlig dag. Och sen är det startskottet på veckan. Okej? Okay? Då får inte jag lika mycket ångest över dagen. För det här ska vara en festlig vecka. Herregud, vad alltså det blir inga krav. Det blir bara så här, det är utspritt på 7 dagar. Man hinner göra hur mycket festliga grejer som helst. Jag ska komma ihåg min 21:a födelsedag som födelsedagsveckan. Åh, jävla vad kul. Men vi måste brainstorma för att alltså alla ni som lyssnar på podden är med. Mm. Ja. Så ni kommer få göra det vi gör. Nej, jag ska. Nej, men jag menar, ni kan inspireras. Och därför måste vi prata om liksom vad vi ska göra. Jag tycker i alla fall någon dag så ska vi sitta uppe på min mammas takterrass. Alltså man ser ut över hela Stockholm där. Ni förstår inte hur fint det är där uppe. Och så ska vi sitta där med en box och kanske lite, ni vet, lite tilltugg och bara ha det hur mysigt som helst där uppe. En dag. Det kan man göra en onsdag liksom. Eller en tisdag. Mm. En dag vill jag också ha en after work. Ja, det är så kul. Det vill jag också. Så här ganska tidigt. En after work. Typ vid 5. En after ja, work. Ja, ja, ja. Jag och Lika hade ju det. Du var inte med. Nej. Men vi snapchattade om det och sådär. För vi var på ditt jobb och sminkade oss. Och det var ju jättekul kväll. Mm. Eller så alltså, nej, men det var... Alltså, men då tycker jag typ målet ska vara att man går inte ut sen. Utan nej, after worken after work. Är det som är kul. Och sen om man skulle vara lite där spontan jag så får det hända spontant. Jag älskar spontant. Det, för jag tänkte att du skulle säga så här. Sen åker man hem, men... om man skulle få en känsla ja. Av att det kan bli en all-nighter, då kan det. Jag älskar det, älskar det, älskar det. Älskar men då ska man liksom, då ska man ha sin outfit som man hade på jobbet. Alltså ja. Det ska inte vara... Ja, det är typ så här sneakers om man jobbar på ett lager. Det är ja. Klackar om man jobbar på en bank. Okej, okay, men det är det kommer vara en AV. Det kommer vara en ett balkong restaurang... eller takhäng. Ja. Ja, det kommer vara ett restaurangbesök. Åh. Ja, det kommer vara någon typ av så här... sommaraktivitet. Kanske blir kubb. Ja! Gud vad kul! Vad kul! Här i Vita Bergsparken. Ja! Ja! En gång grill och marshmallows. S'mores! En gång grill och marshmallows. Hörrni, ja, ni hör ja, ja. Ju. Ni hör ju. Man kan brainstorma upp. Tänk, vad skulle din ultimata festliga vecka men vara? Men också bara sätta sin park, lägga sig på en filt, sätta sin park med en saftflaska och ligga där i en... Gud vad tråkigt. Och bara ligga där i en timme under dagen är ju också så mysigt. Det handlar om att göra något festligt. Inte bara fest. Alltså så här, gå på bio, alltså göra såna där små saker som man liksom aldrig orkar. Jag ska gå kvällspromenad. Absolut. Jag känner typ för att så här... Kan vi inte åka båt? Kan vi inte åka båt någonstans? Jo. Typ här från söder kan man åka båt till Djurgården. Va? Kan vi inte, och så kan vi bara gå ta en latte på Djurgården. Liksom. Jättekul. Och gå på lite promenad och ta båten tillbaka. Jättekul. Hanna, du sa ju precis nu, du höll ju på att säga något nu. Och då undrade jag om det var så här, vill du slänga in en dejt också? Jaha, nej men, nej för jag har slutat dejta. Ah, men, har du? Hanna I'm blivit, off men. Jag har slutat med födelsedagar, dejter. Allt, nej, jag ska. Nej, men jo, kanske det. Jag tycker bara att det behöver inte heller... För mig kan festligheter vara så här... jag tar sovmorgon. Ja, festligt. Alltså, om man har möjlighet. Jag kommer en god frukost. Ja, ät en god frukost. Hörrni, vi ska ha en brunch också. Ja, ja såklart. Varför jag tänkte vi inte på det? Jag vill ha lite drinkar på det. Men jag vill bara uppmana er alla till att ta vara på den här tiden. För mig är det den bästa tiden på året. Och sommaren är framför dig. Och man kan göra allt festligt, men man måste ha rätt inställning. Lägg inte makten hos andra och lägg inte makten hos killar eller tjejer eller kärlekspartners. Det är åt helvete. Alltså gör inte det. Jag tycker att vi bara har skitkul. Alltså hörde ni också förra låten som var i slutet av podden? Hur taggad blir man inte av den låten? Nej men ja, alltså verkligen skojar inte. Jag tycker så här, den här veckan, det enda ni behöver göra, det är bara att så här, ta ett kliv ut och liksom låt livet ta er med storm. Och sen lovar jag att det kommer hända superbra grejer. Och hörni älsklingar, snälla alltså skriv till oss vad ni har gjort den här veckan. För vi behöver också inspiration till nästa festliga vecka. Dela med er. Det är ju oundvikligt att ha en festlig vecka utan att dra lite festliga anekdoter, eller hur? Festliga minnen yes. Av Hanna, Frida och Aliki. Okej, jag ska börja med att berätta om ett minne. Och det här hände för exakt ungefär ett år sedan. Exakt ungefär? Ja, men det var typ de här tiderna. Och det var så här, att jag hade fyllt år i maj och jag ville ha en så här, jag har varit singel i ett år, jag är lycklig. Vi ska gå ut fest, typ. Frida kunde inte komma för att hon var borta eller någonting. Men det var i alla fall Aliki, Filippa, Bea. Det var någon. Så vi skålade i vin hemma hos mig. Och jag sa så här, hörni, jag vill bara skåla och säga att jag är lycklig nu. Och jag tackar er för att ni har varit mina vänner under den här svåra perioden i mitt liv. Nu ska vi gå ut och ha kul, typ. Och det första som händer när jag är vid busshållplatsen, för Bea och Alik går in på toa på centralen och byter strumpbyxor för att de hade gått sönder. Men jag ramlar in i ett cykelställ på T-centralen. Mina skor går sönder så jag kan inte gå. Alltså hela skon lossnar och jag skrapar upp hela knät. Jag får gå in på O'Larrys på T-centralen och säga jag behöver två saker. Silvertejp och plåster. Så jag plåstrar hela mitt ben och jag silvertejpar min sko. För jag ska inte åka hem. Jag tycker du ska säga att du har klackskor med remmar. Liksom. Ja, det var liksom, jag tejpade alltså hela min fot. Kan man fast säga. På den där sulan. Ja, det finns en bild på det på Instagram. Det ser inte lika farligt ut som det var. Och det liksom blödde längs hela benet. Det var inte nådigt alltså den där. Men vi bara, vi fortsätter kvällen. Vi går till Grand Hotel. Liksom med plåster och silvertejp på foten. Men vi går dit och vi träffar några grabbar. Läs eller hör män. Från Saudiarabien. Som bara ville att vi skulle visa dem en kul kväll. Så vi gick med dem till Berns. Och där liksom, ja men det var kul. Det här var liksom det som var kul med kvällen. Men jag hade ju i början av kvällen hållit ett tal om att jag var liksom lycklig singel. Och den kvällen träffade jag även den här heartbreaken. Han som brokade ditt hjärta? Ja, på den klubben. Som om det var ödet. Det var min closure night. Och det var ett minne liksom. Vad hände då? Med nej, honom? Alltså, nej. Va? Nej men inte så mycket. Vi bara... Nej, men vi hur... bara hånglade lite och gick hem. Vi bara hånglade lite och gick hem tillsammans och började allt om igen. Nej, det var inte så. Nej men förlåt, men kan inte du bara... Faktiskt Anna, för du känns som att du ofta har varit med om det där. Alltså det är så här... Och sen så träffas man igen. Mm. Vad gör man då? Alltså vad är ditt ultimata tips? Tips här, tips från coachen. Nej, vadå, när man träffas igen någon från förr liksom? Ja, ute på klubben. Aha. När det ska vara festligt. Och nej, den människan kan dra ner den. Jag har ju gjort det några gånger och jag känner typ att det bästa är att vara så här, gud vad kul att se dig. Gud vad kul vi hade. Var glad och positiv människa. Försök inte vara så här, hej. Jävla pucko. Men ska man verkligen stå och prata nej, med nej, personen men jag ska bara också? Säga så här, nej, man säger hej, gud vad kul. Och jag var så här, oh my god, se min fot. Och sen händer det här och vi är här med några från Saudi. Och så här, jag bara babblar på. Och sen så bara kände jag att jag orkar inte stå här. Jag bara, ha det så himla bra. Och sen gick jag. Och sen försökte jag bara inte vara nära honom och gick någon annanstans. För att det är inte värt det. Word. Ja. Då hoppar vi över till mig då. Och jag ska dela med mig av en kort, koncis men ändå rolig historia. Som jag har varit med om när jag har festat till det lite. Och det har varit festligt och det har varit roligt. Ja. Det var typ så här. Att jag har en kompis som är into deep house. Alltså very deep house. Som jag bara, det här är skitbra. Så bara, va? Fattar inte, jag ska dansa. Va? Fattar ingenting. Men bara, det är skitbra. Så det är illa när Lik inte vet hur hon ska dansa. Jag tror inte någon jävel vet hur hon ska dansa till house. Jag vet. Anyhow. Så då tog hon mig till en lite off-lokal i Stockholms suburbs. Jag hade aldrig varit där, jag visste inte vad det är för folk. Och hon bara, det kommer liksom Österrikes coolaste DJ typ. Jag bara, okej, vem är det? Hon bara, och han kommer, och han har spelat där, och han är helt fantastisk, och han är så känd. Jag bara, okej, så här, kul. Bara för sig ändå. Du bara, är det han Avicii? Kan det vara Avicii, eller? Så vi kommer in, och det är så här, klotter på väggen, och det är mörkt, och det är bara så här, lite, alltså jävligt, alltså folk som ändå är jävligt inne på house, det märker man. De står liksom och så här, ser nästan ut som de är i trans. Alltså det var lite så här, vad heter det? Drogig stämning. Ja, det var det. Tänker Berlin liksom. Berghain. Fast i Stockholm. Anywho, så att då så kom ju då den här DJ'n på då. Alltså mega coola DJ'n. Och alla bara, wow! Man ser att alla vet vem man är liksom. Och jag ser inte riktigt hur han ser ut, men liksom... Det är ändå folk, det är packat där. För folk tycker att han är så cool. Och du bara, jag har ju legat med honom. Men det är ju du! I Badgersta! Så han spelar sin, han kör sin spelning och alla dansar och alla tycker att han är så jävla fet. Och sen så kommer det på nya DJs och så hänger vi runt där och jag liksom, ni vet, kör mitt race, snackar med lite dudes. Och sen så... gå in i en ny del. För det finns ju massa delar. Det är mer som så här rum. Där det händer. Det är mörkt och det är, man dansar liksom. Och så kommer jag in i ett rum. Helt plötsligt så irrar jag runt själv. Så kommer jag in i ett rum. Och då står en kille där. Alltså han är typ själv i rummet. Och jag bara, men gud vad konstigt. Så drog jag fram till honom. Jag bara, tja tja. Så här. Anywho, jag går fram till honom. Jag bara, Jag bara, tjena, liksom, vad gör du? Bla, bla, bla. Och han bara, no, sorry, I don't speak Swedish. Så här. Jag bara, oh, okej, okay. Hello. Snacka lite med honom. Och så bara, well, I mean, why are you here alone? Han bara, well, I am actually had a consonant dialect. I'm actually here just for the night, typ. I live at the hotel, så här, I don't know, maybe I should go now. Jag bara, no, you should not go, come, liksom. I have some friends here, they love house, and you should come with us. Här. You should come. Anyway, så jag tar med honom till mina... Jag drar då med honom till mitt gäng då, för då har vi blivit ett litet gäng, och alla de är väldigt house-tokiga. Så då bara, come with me and my friends, we can speak house, liksom. Så drar jag dit honom. Och sen så ser jag, och så möter jag då min kompis blick då från lite far away. Och då tittar han på mig och bara, what the fuck? Vem har jag då tagit med? Jo, DJ'n! Jag har tagit med den coola DJ'n. Och jag bara, hej, this is, hon bara, I love you! Han bara, oh yes sir. Och så sa han bara, oh. Jag bara, oh my god, are you? Och de bara står och tar så här selfies med honom när jag bara inte ens hinner säga klart min mening. Då hade jag liksom raggat upp, jag blev kompis med honom. Mm. Ja, jag blev kompis med superösterrikan. Fattar den? Så jävla coolt. Man vet aldrig om man inte är så liksom... Man vet aldrig vad man kan träffa på. Man vet aldrig vem man drar med till sina kompisar. Nej. Så kul, rolig historia. Jag vet. Oh, verkligen. Så här, jag tycker att det här med att gå ut är väldigt kul, för man kan träffa på kändisar, det kan hända mycket grejer. Ni vet Andreas Karlsson, jag tog han på ansiktet, ni vet den där kyssmomentet. Och jag tänkte att Frida är ju ändå vår kändis i gänget. Hon har ju liksom socialiserat med en del kända ansikten. Så jag tänker att vi gör en lek. Frida, vem är den mest kända som du har liksom stött på, dansat lite mer, kanske sagt hej till? När alltså det varit festligt. Jag vill ju säga Leonardo DiCaprio. Wow. För att när jag var i New York och var på Marquis, kanske ingen man säger. Vet vad det är. Jo, no, men de som vet, de vet, Aliki. Så att, de som menar att de vet, Aliki. De som menar att de vet. Och då precis så har jag, för att, alltså överlag så var det så jävla mycket coola människor där, kan man ju verkligen säga. Och jag visste typ hälften av. Och jag och Molly och Mimmi dansar där, och sen så bara, ja men hörni, okej, nu åker vi hem, nu är vi trötta liksom. Och när vi går ut, vem kommer då in genom dörren? Jo, Leonardo DiCaprio. Mm. Och vi bara, no. Och sen messade de som stannade kvar oss och bara, oh my god, Leo just came in, oh my god, he's at a table. Och vi bara, yeah, let's kill ourselves now. Okej, vem är den näst kändaste personen som du har festat lite med? Honey White Chicks. Har du festat med Honey White Chicks? Nej, jag har inte festat. Jag och Hanna har festat med han. Ja. Det var dit du ville komma. Det var dit jag ville komma hela kvällen. Nej, men det måste finnas någon med, Frida. Nej, men jag tror, alltså hörni, jag har svårt att minnas. Jag tänker att det är så här, att i Sverige är ju alla som är lite kända, alltså de är inte tillräckligt coola för att nämna, men jag tror att Frida, du i festliga sammanhang har stött på varenda jävel som varit med i Melodifestivalen har du dansat med, eller hur? Liksom varenda jävel som varit med i Idol och X-Factor och Paradise Hotel. Jävel, Paradise Hotel. Alltså, jag tror att du ändå haft liksom kontakt med typ alla B-kändisar i Sverige. Eller hur? Alltså, jag är en stor skara i alla fall. Det tror jag. Mm. Absolut. Och då frågar han så här, är det roligare att festa med människor som är rikare, mer kända och mer framgångsrika inom citationstecken? Nej, varför skulle det vara det? Gud, jag känner att det här blev ett så jävla skrytigt segment. Det var ett skrytigt segment, nödvändigt segment. Det var inte ett nödvändigt segment alls. Det kan bli så att på grund av tidsbrist att jag klipper bort det här. Nej, men Frida, det är ändå kul att ha med bara för livet. Jag känner verkligen att vi, we're on the go. Alltså, festlig veckan, here we come. Eller hur? Verkligen. Och kan inte alla faktiskt ha en festlig vecka? Alltså, man måste ha festliga veckor. Och man måste få tycka att fest är kul. Och man får inte låta saker stå i vägen för det roliga i festligheter. Alltså att vi pratar om ångesten och spontaniteten och att man är så bekväm och så här, krav och kraven, och man har bara ett liv och det blir rätt bra ändå alltså. Man måste bara komma ut och låta festligheterna faktiskt bli en del av ens vardag också. Jag vill inte göra mer, jag vill inte göra så jävla stor skillnad på min vardag och fest. Det är väl det vi ska landa i idag. Mm. Att vi har bara ett liv. Vi har inte olika. Och det måste bli festligare då. Ja, vardag måste bli festligare. Annars orkar inte jag leva. Det är det Monday Concept handlar om. Alltså, det här är liksom Monday Concept-veckan typ. Star your life up. Yes, och födelsedagsveckan. Och liksom, alltså, det är så bra. Så varje dag den här veckan ska vi göra någonting festligt. Stort som smått. Mm. Är vi redo? Är ni redo? Är ni redo? Är ni redo? Är vi redo? Är vi redo? Ja, vi är redo. Ja, nu sätter vi igång en taggande låt och så börjar vi den här veckan på bästa sätt. Du kommer sätta på någon dålig låt. Nej, du får välja. Yes! Okej, okay, hörni. Puss, puss, puss. All I have is my misery. A couple bucks and some cigarettes. A perfect little model just kissed my cheek. That one morning the city slept. I got a dirty mind but my shoes are clean. I don't look away cause I choose to see. The chain around your neck isn't jewelry. You ain't fooling me cause I never had the shades to cry behind. Never found the place I try to find. If I told you something I'd be lying. I was lost and made a change of course. But I'm still afraid to change of course. Someone told me when it rains it pours. I've been thinking of sunshine.